kadın. İşte sözünü edip beni ayıpladığınız genç budur. Ben kendisinden murat almak istedim. O ise iffetinden ötürü reddetti. Yemin ederim ki eğer emrimi yerine getirmezse elbette zindana atılacak ve kahra uğrayanlardan olacak. Dedi.